Saúdos de Tania Alonso, ¿qué tal? Hoy en la Radio Municipal do Porriño queremos proponer ir de festa a Salceda, concretamente de carnaval, porque mañana celébrase o xa tradicional carnaval de verán no Torreiro de Santa María de Salceda a partir das 8 da tarde. Temos o teléfono a voceira da Asociación Xuvenil No Somos Nós, organizadora do evento. Ela chamase Arancha Rodríguez. Bo día, Arancha. Bos días. Bueno, contanos que nos traedes preparado nese programa do 8º Carnaval de Verán de Salceda. Pois un pouquiño de todo, diversión, festa, concurso de disfraces, troula animación, DJs, para todas as edades empezamos ás 8 da tarde para facer exhibicións, concursos, así un pouquiño de todo. Un pouco un programa para todos, non? Pois sí. En anos anteriores, que tal foi o acollemento? Supoño que se vai a 8ª edición foi bo, non? Pois sí, estamos repetindo, estamos indo a máis, a verdade, este ano como novedad empezamos ás 8 da tarde, porque a festa sempre era de noite, solo podíamos coller a un tipo de personas, a maiores, entón como xente lle encanta o carnaval en Salceda, pois estamos optando pois empezar antes. Este ano comenzamos ás 8, si sale ben, estamos pensando en cambiar de día, en facelo sábado, porque o sábado collería moita máis xente todavía, máis nenos, e facelo de tarde, facelo durante todo o día. Entón, este ano é un pouco de proba, a ver como responde a xente. Claro, en función da petición, non? E do que vos propoña a xente, vos ides un pouco adaptando este carnaval de verán. Que requisitos hai que ter, non, para ir a ese carnaval? Uf. Sobre todo, ganas de pasalo ben, de pasalo ben sin buscar fulis ni nada, ser divertido, ir disfrazado, ir con ganas de sorrir, de pasalo de maravilla, nada, es que nada máis, non se pide nada máis. Claro, como un carnaval non tradicional, que hai que ir un pouco coa idea de pasalo ben, nada de ir serios nin estar un pouco tímidos, nada diso, verdade? Nada, iso, ese día non vale. A timidez na casa, non sei se durante todo este tempo recordas algunha anécdota, algo especial que pasase no carnaval de Salceda? Pois un ano, a verdade que nos sorprendeu porque estábamos ali traballando todos na barra e de repente chegou unha carruaxe de cabalos, era unha despedida enorme de homes e iban en plan ao Rocío cos seus cabalos, aparcaron ali, a verdad que nos sorprendeu moitísimo. Ven xente de municipios tamén próximos, non, verdade, a este carnaval? Pois sí, sí, ven moita xente de Tui, de Puentareas, de Porriño, de Redondela, de Vigo. Cales son as expectativas deste ano de asistencia de público, máis ou menos? Pois este ano, como novedad, facemos o Rally Bares, porque aquí en Salceda somos moi festeiros e non queremos descansar. Entón, empezamos pola tarde, estamos preparando a ver se conseguimos facer a exhibición de Dirjum, que de bicicletas, sobre as 8 da tarde. E despois, ás 9, empezaremos con un Rally Bares. Bueno, pois había que anotarse e a verdad que estamos sorprendidos, porque temos moita xente anotada. A xente xa non pode inscribirse en ese Rally Bares, non? Sí, durante hoxe sí. Ah, durante hoxe ainda sí, ben, pois a xente que tome nota. Entón, onde pode inscribirse a todo isto? No Facebook, na página do Facebook do Carnaval de Castro Barreiro. E como xurdiu este Carnaval de Castro Barreiro hai 8 anos xa? Pois simplemente porque teníamos que buscar algo onde poder quitar cartos por o carnaval de inverno, porque facemos a festa do carnaval aquí en Salceda de Caselas, de Castro Barreiro Feira, e non somos un dos barrios, e tiñamos que organizar algo para conseguir cartos po inverno, po carnaval de inverno. Tan entón, tradicional en Salceda, verdade? Exacto, entón a Asociación Xuvenil nos somos nós, decidimos pois facer un carnaval de verán, xa que no inverno pasamos moito frío e en Salceda o carnaval vívese moitísimo, decidimos facer o carnaval de verán para que fora disfrutado por todo o mundo con mellor tempo e todas esas cousas. Vese que Salceda é terra de carnaval, tedes concurso de disfraces, hai premio pros gañadores? Pois sí, o primeiro premio, segundo, terceiro e este ano un cuarto premio, sorpresa. Carai, que non se queixen. No. En que consiste o primeiro premio? Pois o primeiro premio este ano, bueno, sempre era por votación de xurao, por gustos, e sabes que os gustos son de mil colores, entón este ano decidimos cambiar as normas. Este ano que os premios van a ser a base de o grupo máis numeroso, o traxe máis reciclado, o traxe máis orixinal, o cuarto premio que, a ver, que sale dai. Bueno, pois, convidamos entón a todo mundo a asistir a este carnaval de verán de Castro Barreiro. Recórdanos, Arancha, que, en que lugar exacto se vai celebrar e a que hora? Pois, a partir das 8, en Salceda, no Turreiro de Festas de Santa María de Salceda, que está enfrente á iglesia, un recinto que xa moitísima xente conoce porque se suelen facer moitos eventos aí. Pois todo mundo convidado que asista, que exista sobre todo animado e se pode ser disfrazado e de xeito orixinal mellor que mellor, verdade? Pois claro que sí. Gracias, Arancha Rodríguez, da Asociación Xuvenil Nos Somos Nos, por contarnos todos os detalles desta festa en Salceda. Gracias a vos. Pola nosa parte, non desconecten, porque a continuación seguimos falando de festas en Salceda. Un poquinho de música e damos paso.